Mix it da vas. DJ Lapiforce. We'll be right back. zdarzyła. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka mnie porywa. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka mnie porywa. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka. Ej, ta muzyka gra mi ciągle. Ty mnie widzisz, ale masz już bombę. Wolne to chyba powiedzmy jutro. Bourbon pije, nie myl cię z wódką. Ty pewnie w klubie jesteś sama jak ja, ale już naćwana szybko szuka tapsa. To nie fajna zabawa, chyba zmienę znów hajs i polecę mocno, by nie widzieć gwiazd. Oto moja taka fajna, atrakcyjna. Nic nie widzę, wszędzie światła. Dzisiaj w nocy błyszczy kryształ, a ja jestem najebany. Kurwa, znowu szukam wyjścia. Chyba mnie tu uwięzili, zaraz jebnie mnie policja. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka mnie porywa. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka mnie porywa. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka. Idzie pan na spalną, mocno najebane, piję drinki z palma. Podchodzą do ludzi, no bo widzą banknot. Nosy pełne koki mają, ale warto. A ja palę blanta, kiedy ona patrzy. Nie wiem, o co chodzi jej, biały nosy gwiazdy. Patrzę na jej płycie, no i szybko zwijam. Wszystko tu na biało, tak jak kokaina. Ale zaraz będzie spina, bo przy tupie się wygina. Byłem klub, jeden buch, kreska, no i kima. To nie była kokaina, ale chuj tam. Zaleciła z koma, jak co druga kurwa. No i pan, ale dama, sama ćpała, nie ma dla nas. To się kończy tak jak zawsze, no. Oto moja kokaina i chyba zaczyna działać. Ona w klubie się wygina i bardzo by chciała dla nas. Nie mam na nią wcale chęci, więc dzisiaj odmawiam. Ona zapomniała, że tego nie było w planach. Oto moja kokaina, ona płynie tobie w żyłach. Już nie mogę się zatrzymać, ta muzyka mnie porywa. Oto moja kokaina, oto moja kokaina, oto moja kokaina, oto moja. Wbijamy do klubu takie comeback, nie żał niczego, się na to nie żaden problem. Suki kręcą dupa, jakby chciałem pieniądze. Z kobietami takie kury na oku Wiktorię. Uchyleje tu litołem stój. Kiedy wleci ten bitonie, tańczyła ty stój. Nie pokażę, co mam obok, browar to nie mój. Znowu jakiś typ lata po kresce Malibu. Oto moja kokaina, chyba nie chcę wiedzieć jaka faza. Ona płynie tobie w żyłach, znowu kres przybiera kolor ciała. Już nie mogę się zatrzymać, para nienormalnych zdarzeń bywa. Ta muzyka mnie porywa, ja to głośnie, ja się będę zmywał. Nie wymarzę go. Nie powraca każdego dnia jak flashback. że tak mam żyć. Utracony sens, gdy odchodzisz ty. Jak szkło, wszystko się rozsypało. Nie dam rady poukładać tego w całość. Ta codzienność przemija obok mnie. Cicho zabija, bez ciebie. Gdybym mógł na chwilę cofnąć czas, wrócić tam, gdzie miłość była w nas. Nic nie może przynieść mi ukojenia. Bolą najbardziej nasze wspomnienia. Nie płaczę, bo już nie mam siły płakać. Są takie rzeczy, których się nie wybacza. Nie wiem, czy się poddałem, czy jeszcze walczę. Nie wiem, czy mamy jeszcze na to szansę. Nie wiem, czy jeszcze będę potrafił kochać. Może w innym życiu, kiedy cię spotkam. To uczucie wciąż w sercu mam, tak. Nie wymarzę go. I powraca każdego dnia jak flashback. Teraz jesteś, co robisz, nie wiem. Chylam się nad zdjęciem, tym od ciebie. O czym teraz myślisz, czy też wspominasz? Ile dałbym, żeby tamta chwila powróciła. Byliśmy dla siebie, ważniejsi od innych. W obliczu kryzysu, staliśmy się bezsilni. Jak to naprawić, nic nie przychodzi do głowy. Dokąd zmierzamy w ten dzień deszczowy? Teraz pewnie kochasz kogoś innego. Tak jak mnie, na jeden sezon. W twoją miłość nie wierzę dzisiaj. Piękne kłamstwa ukryte w obietnicach. Senna samotność i chłód za oknem. Kocham cię na zawsze, lecz to już nieistotne. I wiem, że już nigdy razem nie będziemy. Osobno przyszliśmy na świat i osobno odejdziemy. To uczucie wciąż w sercu mam, tak. Nie wymarzę go. I powraca każdego dnia jak flashback. No to wszystko, co po nas mam. To uczucie wciąż w sercu mam, tak. Nienawidzę raperów chyba bardziej niż kaca. O jednym i drugim gadać nie chce mi się, bo jedno i drugie zawsze męczy i wraca. I zawsze tak tutaj było, będzie i jest. Wstaję rano, odpalam szluga, najczęściej z panią tak działa wuda. Przepraszam mamą, se znowu żygam i znów się martwisz, że będę sam. Wyglądam jak szczupak, więc jadę na trening. Za dużo węgorzy? Mi to tam rybka. Może faktycznie i trochę mam dosyć. Lecz lubię moczyć dżoba jak pisklak. Menelchami jesteś pum. Zoła palę get za getem. Dzisiaj gras alko i chuj. Wolę jarać niż brać fetę. Mały sklepik jest niczym zo. I trafi tam każdy na osiedlu. Za kasą stoi, mam plecak sto. Obok nich leży ser, żubry, Red Bull. I pół nie lubię siebie po wódzie. Lecz znam za dużo tych, którzy lubią. I przyznam w sumie, rapić nie umiem. Gdy oni walą się, rzec na sucho. Bo często robię fajne refreny. Wkurwiam tu wszystkich i to się nie zmieni. Zobacz jak robię kawałek o fajach. Nie mieszczę się w ramy, no to się odpalam. Drag jest to fajach, to o czym on jest. O polskich rapach czy pace LD. Poza te drugie to pace codziennie. To pierwsze mi lata, bo lata jest wstecz. Mentolowe Winstonem, czerwienie LD lub Malbo. Chesterfieldy i kamerę, Lucky Strike i dobre pomy. Dużo palę, jak dam szyję, czasem kupię Black Devile. A jak puste są kiermany, to palimy na pojary. Palą ziomki, palą suki, pali gruby, pali suchy. I sąsiedzi też tu nucą, kiedy idą jebnąć płuco. Sztuk do piwa, sztuk do buka, palę zawsze jak porucham. Potem lipa, jak gram koncert, hajpem leci za mnie zdrowkę. Papierosy, które jaram. Moje ziomki, każdy skuty. Mimo to graby w kieszeniach. I jak mówią se do dupy, to nie nastrój, a bajera. Jestem młodym typem, żomuś. Rozpierdalam w polskim rapie. I jak nie trzymasz poziomu, to do pionu cię ustawię. Wydam na fajki se, ja chciałem Nike mieć. Hajs idzie z dymem i kurwa dosłownie wykończą te fajki mnie. Nie ma, że powiem nie, jak ktoś częstuje, to szluga pierdolne. Niedawno miałem tu pracę w Big Starze, a z moim przebiegiem to nie było smutne. Nety się śmiały, lecz bardzo dziękuję, bo czasami mi dają na hajle w przepustkę. Nie mam kokosów, ale jakoś ciągnę i dlatego mówią mi sprzedaj na kurwa. Szanse od losu nie są za pieniądze, nie od wczoraj gram, żeby w życiu coś ugrać. Dziś mam co ugrać, wypić, zapalić, nawet z tym trzecim sam widzę przesadę. W życiu ze wszystkim umiem przesadzić, dlatego wciąż to jest kwiatka na kwiatek. Bo często robię fajne refreny, wkurwiam tu wszystkich i to się nie zmieni. Zobacz jak robię kawałek o fajach, nie mieszczę się w ramy, no to się odpalam. Tak jest o fajach, to o czym on jest? O polskich rapach czy pace LD? Bo za te drugie to pace codziennie, to pierwszy mi lata, bo lata jest wstecz. Mentolowe Winstonelem, czerwie mierdę lub Marlboro, Chesterfieldy i Camelak i strajki, dobre bono. Dużo palę jak dam szyję, czasem kupię Black Devile. A jak puste są kiermany, to palimy na pojary. Palą ziomki, palą suki, pali gruby, pali suchy. I sąsiedzi też tu nucą, kiedy idą jebnąć puto. Sztuk do piwa, sztuk do buka, palę zawsze jak porucham. Potem lipa jak gram koncert, hejtmen leci za mnie zwrotkę.